جلد میں گیا تارش اٹھا یہ محشر گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا کاش کے میں دنیا میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفر مدین انشاء اللہ کفل مدین انشاء اللہ کفل مدین انشاء اللہ صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس جمعرات کو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا رسالہ عطا فرمایا ہے قبر والوں کی 25 حکایات نام قبروں کی 25 حکایات لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اب جو ایڈیشن آئے گا اس میں قبر والوں کی 25 حکایات لکھا ہوگا اس کی زیارت کر لیجئے آج انشاءاللہ اس اجتماع ذکر و نعت میں اسلامی بھائی کی طرف سے اس رسالے کا لنگر بھی کیا گیا ہے اس رسالے میں بہت سارے مدنی پھول ہیں ان میں صفحہ نمبر 32 پر ایک مدنی پھول ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 348 تا 349 یعنی 348-349 سے ایک معلوماتی عرض و ارشاد ملاحظہ ہو عرض کسی نے سوال کیا مردہ یعنی میت کے ساتھ مٹھائی یعنی چینی قبرستان میں چیونٹیوں کے ڈالنے کے لیے لے جانا کیسا ہے ارشاد فرمایا اعلی حضرت نے ان کا ارشاد نقل کیا گیا ہے. ساتھ لے جانا روٹی کا جس طرح علماء کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے. چونٹیوں آٹا یا مٹھائی یا چینی وغیرہ کو اس نیت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ محض جہالت ہے, اور یہ نیت نہ بھی ہو تو بھی بجائے اس یعنی چونٹیوں کو ڈالنے کے مساکین صالحین یعنی نیک و پارسا غریبوں پر تقسیم کرنا بہتر ہے. پھر فرمایا مکان پر جس قدر چاہیں خیرات کریں. قبرستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اناج تقسیم ہوتے وقت بچے اور عورتیں وغیرہ غل یعنی شور مچاتے اور مسلمانوں کی قبروں پر دوڑتے پھرتے ہیں. تو یہ بہت ہی پیارا ایک مدنی پھول ہے. ابھی جو میرا مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا تو اس دوران بھی ہمارے مدنی چینل کے ایک عملے میں سے ایک اسلام بھائی نے میری توجہ دلائی تھی کہ یہ سرحا کا ہوتا ہے, چونٹیوں کو مٹھائی وغیرہ یہ سب ڈالی جاتی ہے, تو آپ کے علم ہے اس طرح ہمارے ہے نا, ہے نا. تو ابھی سوچا کہ یہ ابھی رسالہ میرے ہاتھ میں آیا تھا, اب ظاہر ہے کہ رسالہ پورا بیان نہیں ہو سکا تھا, مختصر سا وقت تھا امیر سنت کے بیان کا, اور رسالہ الحمدللہ کافی معلوماتی. تو یہ تو پورا سال رسالہ چلنے والا ہے, تو اس کو ضرور حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے, کہ اس میں بہت سارے علمی مدنی پھول ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے ایک مدنی پھول آپ کو بیان کیا اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کے حوالے سے جو بات نقل ہے کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ چونٹیاں, اس لیے یہ سب کو ڈالا جا رہا ہے, یہ محض جہالت ہے. اور کتنی پیاری بات کی کہ اگر میت کو نفع ہی پہنچانا ہے تو چونٹیوں کو ڈالنے کے بجائے مساکین اور صالحین یعنی نیک و پڑسا غریبوں پر تقسیم کرنا بہتر ہے. یہ غریبوں میں تقسیم کر دے, یہ سارے ثواب کے لیے ان کے پیٹ میں جائے گا وہ کھائیں گے. تو اس سال ثواب کے کئی طریقے ہیں جو کر سکتے ہیں. اس سال ثواب کا بہترین مواد اس رسالے میں موجود ہے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ قبرستان میں جو مردے کو تکلیف دی جاتی ہے قبروں پر دوڑتے پھرتے, تو قبروں پر دوڑنا پاؤں رکھنا چلنا اس پر بھی کافی اس میں معلومات ہے. اور اب یہ اپنے شب بارات میں ایک تعداد ہے جو قبرستان جاتی ہے, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں یہ اس کا معمول ہے کہ شب براعت میں قبرستان میں کہہ سکتے ہیں کہ بعض قبرستان وہ ہیں جس میں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنا رش ہوتا ہے. تو الحمدللہ مدنی مرکز کے تحت یہ ترکیب بھی ہے کہ اہم اہم قبرستانوں میں نمایاں قبرستانوں میں ہمارے اسلامی بھائی جہاں جہاں ہوگا اسکرین کے ذریعے مدنی چینل کی نشریات بھی دکھا رہے ہوں گے, اور جہاں مدنی چینل دکھانا ممکن نہ ہوا تو وہاں انشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائی وی سی ڈی کے ذریعے امیل سنت کے اور دیگر مقتدی المدینہ کے بیانات بھی دکھائیں گے. کئی مقامات پہ انشاءاللہ قبرستانوں میں مقتدی المدینہ کے بستے بھی ہوں گے, وہاں بھی یہ رسالہ ہوگا. تو یہ رسالہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے, پڑھنے اور پڑھانے کی نیت کر لیجئے. کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ, اس کو مقتدی المدینہ سے حاصل کیجئے. بڑی سائز میں یہ رسالہ 8 روپیہ ہدیہ, اور چھوٹی سائز جیبی سائز میں یہ رسالہ جو ہے نا وہ 4 روپیہ ہدیہ ہے. ہاں 4 روپیہ ہدیہ ہے, 5 روپیہ نا, 5 روپیہ دیا ہے نا جی بی سائز کا, 5 روپیہ دیا ہے کیونکہ اس کے صفحات زیادہ ہیں. تو یہ لے کر اس کو انشاءاللہ تقسیم کریں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو مدنی چینل کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزوجل آج رات کم و بیش 11 بجے مدنی چینل پر ہمارے ہند کے شہر مبارک پور میں جامعہ اشرفیہ کے مفتیان کرام علماء کرام نے جو دعوت اسلامی بانی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اس کو دکھایا جائے گا. تو اس وقت میری معلومات کے مطابق ہند میں بھی ایک بہت بڑی تعداد, کیونکہ ہند میں ہزاروں تو صرف مجھے ابھی کسی نے فون پہ بتایا گیا, اگر میں لاکھوں نہ بولوں تو ہزاروں ایسے میں صرف ہند میں چلیں کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت بڑی تعداد اس وقت مدنی چینل پر موجود ہو جو یہ تاثرات جن کو یہ دیکھنا ہو, تو انشاءاللہ عزوجل یہ تاثرات ابھی دو چند منٹوں میں مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے. تو یہاں بھی انشاءاللہ یہ جو یہاں اسلام میں بیٹھے ہیں جو ادھر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح چہرہ کر لیجئے گا, اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے اسلام بھائی بھی دیکھیں گے, انشاءاللہ علماء اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے. اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے کہ جب ہم یہ دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایسے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ دنیا بھر سے کئی مقامات سے علماء اہل سنت کے پیارے پیارے تاثرات آ رہے ہیں. مدنی چینل پر شاید آپ دیکھتے بھی ہوں گے مفتیان کرام کے, علماء کرام کے اور اہم شخصیات کے, یعنی یہ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور ان کو مدنی چینل کے بارے میں کئی اگر دیکھے نہیں تو ان کو افادیت کا بہت زیادہ علم ہے. تو وہ سارے کے سارے مدنی چینل سب جیسے محبت کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کی بس یہ طرف ہے کہ یہ جس طرح میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے جس طرح بد اخلاقی پھیلی ہے, بے حیائی پھیلی ہے, بد عملی پھیلی ہے, تو یہ مدنی چینل ہے جو الحمدللہ عقائد اور اعمال کی بھرپور اصلاح کا گویا کہ فریضہ انجام دے رہا ہے مدنی چینل. اور اس کے ذریعے چھوٹا رسالہ 4 روپیہ دیا ہے جزاک اللہ, اور اس کے ذریعے عقائد و اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ الحمدللہ غیر مسلم جب مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ان کے آگے اسلام کا ایک خوبصورت سا منظر آ جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے. جیسا کہ مجھے وہ باہر یاد آ رہی ہے کہ ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں احترام مسلم رسالہ آیا, اس نے پڑھا. اب آج کل جس طرح ایک اسلام کے بارے میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں گردش کر رہی ہیں اور اسلام کے حسن کو اس کے خوبصورت انداز کو مس کر کے جو بیان کیا جاتا ہے اور مختلف انداز سے مطلب اس کے پیش کیے جاتے ہیں انداز, تو الحمدللہ جب اس غیر مسلم نے احترام مسلم امیر سنت کا رسالہ مقتدۃ المدینہ سے آپ کو ہدیۃً مل جائے گا, انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے, جب اس نے یہ رسالہ پڑھا تو ہمارے اسلامی کو پوچھتا کہ اس اسلام یہ اسلام ہے؟ اس نے کہا یس آف کورس دس از اسلام. تو اس نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو مجھے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوتا ہوں. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک میں فیضان مدینہ میں غیر مسلم آیا تھا, اس نے امیر اہل سنت کا مدنی چینل پر وضو کا طریقہ دیکھا تھا, اس کو وضو کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. بس بہانا چاہیے, اس کی قسمت میں ایمان کا نور تھا, یہاں سے آ گیا. تو اس طرح الحمدللہ علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت, آئمہ کرام, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی شفقتیں محبتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. ان کی دعائیں ہیں, ان کی توجہ ہے, ان کا تعاون ہے. دعوت اسلامی دن 25ویں رات 26ویں ترقی کر رہی ہے اور انشاءاللہ عزوجل دین اسلام کا پیغام, عشق رسول کا پیغام, اعلی حضرت کا نام, اعلی حضرت کا پیغام یہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچاتی رہے گی. آئیے وہ تاثرات اور وہ مفتیان کرام جنہوں نے بیان کیا جس کو اس وقت دیکھنے کے لیے آپ بے چین ہیں, بے قرار ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اس وقت ہم مدینہ العلم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور شریف میں حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی ہمارے ساتھ جلوہ فروز ہیں آئیے حضرت سے دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی کے متعلق حضرت کے تاثرات اور جذبات حاصل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی عالمی تحریک ہے دعوت اسلامی کا فیضان اس وقت محسوس دنیا کے بیشتر ممالک میں ابر بارہ کی طرح برس رہا ہے جو لوگ اس سے قریب آ رہے ہیں ان کا دامن دعوت اسلامی کے فیضان سے مالا مال ہو رہا ہے ہزاروں لوگ جو گناہوں میں مبتلا تھے اسلام سے بہت دور تھے بے عملی یا بدعملیوں کے شکار تھے میں نے خود محسوس کیا کہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ اسلام سے بہت قریب آئے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پابند ہو گئے دعوت اسلامی کا فروغ دراصل اہل سنت و جماعت کا فروغ ہے جس طرح علمی دنیا میں حضور حافظ ملت کے قائم کردہ جامعۃ الاشرفیہ نے بے شمار علماء اور فضلاء کو فارغ کیا اور آج وہ عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ تدریس و تصنیف کا کام کر رہے ہیں اسی طرح جو افراد دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے وہ مبلغین بھی آج عالمی سطح پر اسلام و سنیت کا بے پناہ کام کر رہے ہیں ہم آج ہی سے نہیں بلکہ جس روز سے دعوت اسلامی قائم ہوئی ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے قیام میں بنیادی کردار قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ ورضوان کا ہے اور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ حضور حافظ ملت کے تلمیذ رشید اور الجامعۃ الاشرفیہ کے قابل فخر فرزند تھے سبحان اللہ اس طرح گویا کہ ہم دعوت اسلامی کو کسی اور کی تحریک نہیں بلکہ اپنی اور الجامعۃ الاشرفیہ اور حضور حافظ ملت کی تحریک تصور کرتے ہیں سبحان اللہ مولانا الیاس قادری بے پناہ خوبیوں کی حامل شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا ہے وہ خود بھی پیاری پیاری سنتوں پر عامل ہیں اور ان کے کردار و عمل کی برکتیں آج دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور وہ اپنے اخلاص اور محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو دل و دماغ میں بوئے گل کی طرح اتار رہے ہیں اور آج جہان سنیت میں دعوت اسلامی کی بنیاد پر محبت رسول کی خوشبو پھوٹ رہی ہے ہماری دعا ہے پروردگار عالم دعوت اسلامی کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے اور ہم فرزندان اشرفیہ علماء اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک بھی ہو دعوت اسلامی کا تعاون کریں، کیونکہ یہ تحریک دعوت و تبلیغ کے میدان میں اہل سنت کے فروغ کے لیے بڑی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے. اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مولانا الیاس قادری کے سائے کرم کو جماعت اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے. حضور، الجامع الاشرفیہ کی تاریخ کچھ یہی بتاتی ہے کہ اوائل سے یہ جامعہ دعوت اسلامی کی ہمیشہ ہمیشہ تائید و حمایت کرتا رہا، چاہے بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب ہوں، چاہے شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی ہوں، یا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، یا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جنہوں نے مدنی چینل کے لیے تحریری طور پر فتویٰ بھی دیا، مفتی بدر عالم صاحب نے بھی اپنے طور پر مختلف ایک اور الگ مدنی چینل کی حمایت میں فتویٰ دیا. الغرض یہ کہ دعوت اسلامی کی تائید و حمایت میں سربراہ اعلی شہزاد حافظ ملت بھی چودہویں شب میں بمبئی کے فیضان مدینہ میں تشریف لے آئے، اور مدنی چینل کے کیمرے کے سامنے آپ نے چودہویں شب میں الحمدللہ ایک نورانی تقریر فرمائی، اور دنیا اہل سنت کو ایک روح سوز ایمان افروز بیان فرما کر ایک سرمایہ دیا، جسے مدنی چینل پر بھی نشر کیا جا رہا ہے. حضور، مدنی چینل کے بارے میں بھی کیا آپ کی اور آپ کے عملے کی، الجامع الاشرفیہ مبارک پور کی جس طرح تحریریں ہیں، تائیدیں ہیں، کیا اس چیز سے یہ محسوس کیا جائے کہ پورا جامعہ اشرفیہ پہلے ہی کی طرح سارے اس کے اساتذہ اور اس کے تلامیزہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں اور مدنی چینل میں بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں؟ جہاں تک مدنی چینل کے جواز اور عدم جواز کی بات ہے، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں ٹی وی اور چینل کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں اختلاف ہے، مگر یہ علماء کا اختلاف اپنی تحقیقات کی بنیاد پر ہے. جو لوگ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ جواز کا فتویٰ دیں، وہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور جو لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی تحقیق ہے، اور وہ حالات کے پیش نظر اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں. آپ نے جیسے خود بیان کیا کہ علماء اشرفیہ، اکابر اشرفیہ اس کے حمایت میں ہیں، دعوت اسلامی کی ہر تحریک اور اس کے ہر قدم کی حمایت کرتے رہے ہیں. الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء حضرت مفتی نظام الدین صاحب، مفتی بدر عالم مصباحی صاحب، مفتی نسیم صاحب اور مفتی زاہد علی سلامی صاحب وغیرہ نے چینل کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور مدنی چینل جو تمام خرافات سے پاک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد چینل ہوگا جس میں اسلامیات اور سنیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کسی قسم کی غلط ایڈ بھی اس پر نہیں آتے. اور آج جو حالات کے تقاضے ہیں، بے شمار چینل وہ ہیں جو اسلام اور سنیت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جو بات اسلام اور سنیت کے خلاف چینلز پر کی جا رہی ہے، اس کا جواب ہم گلی کوچوں میں جلسے کر کے کبھی نہیں دے سکتے، یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا. حالات کا تقاضا یہی ہے کہ دعوت و سنیت کے فروغ کے لیے ہم چینل کا جواب چینل سے دیں گے، جب ہی ہم کو کامیابی مل سکتی ہے. اور ابھی مجھ سے ایک جگہ سوال کیا گیا اندور میں کہ صاحب، یہ اسلام جو ہے میڈیا کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میڈیا کی مخالفت اسلام نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے پیغام کو، میڈیا کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا. آپ نے اپنی ایک محفل پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس حدیث کا واضح مطلب یہی ہے کہ اسلام اور سنیت کا پیغام ہر ممکن حد تک دور تک پہنچایا جائے، اور آج کے زمانے میں دنیا کے کناروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت کو اگر آپ جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، اور کسی بھی چیز کا اگر استعمال آپ غلط کرتے ہیں تو اس کا استعمال غلط اور ناجائز ہوگا. اور یہ بہت آج مولانا الیاس قادری یا دعوت اسلامی نے انہی تبلیغی تقاضوں کے پیش نظر جو مدنی چینل شروع کیا ہے، میں اس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیے، بلکہ ہو سکے تو اتنا بڑا ہندوستان ہے، یہاں کے پروگرام بھی اس پہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے تاکہ اہل ہند کی توجہ مدنی چینل کی جانب بڑھے. اور اس سے زیادہ میں لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دوسرے چینل پر فلمیں، گانے اور اس قسم کی خرافات دیکھنے کے بجائے اپنے بچوں کو مدنی چینل کھول کر دکھایا جائے، اور جو لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں میں ان کو مجبور نہیں کرتا، وہ بھی اپنی جگہ حق پر ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. مفتی دین حضرت علامہ مولانا مفتی نسیم مصباحی صاحب بھی جلوہ افروز ہیں، مدنی چینل کے بارے میں حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ صرف مدنی چینل ہی ایک ایسا چینل ہے کہ جو خلاف شرع امور سے پاک ہے، اس میں عقائد، اعمال صالحہ، مسلک اعلی حضرت کے مطابق کاموں کی تفصیل بتائی جاتی ہے، اور وضو، غسل، نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. مدنی چینل دیکھنا جائز ہے، یہ مسلک اعلی حضرت کے خلاف نہیں ہے. مولانا الیاس اتار قادری مدرس اللہ العالی کی ایک کتاب کفریہ کلمات کے سوال کے متعلق سوال و جواب آپ کے نظروں سے گزری، آپ نے بالاستیعاب اس کا مطالعہ فرمایا، پھر آپ نے اس پر تقریر بھی لکھی. اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کے لکھنے والے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کفریہ کلمات کے سوال و جواب لکھنے پر میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری عطار مدظ اللہ العالی اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب تک اس موضوع پر اردو بلکہ کسی زبان میں اتنا ذخیرہ ایک جگہ موجود نہیں تھا. انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دے کر کے اہل سنت پر بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے رفقائے کار کو اسلام و سنیت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں اور کالجوں میں بھی اس کو داخل کرانے کی کوشش کریں، مدارس میں بھی طلبہ کو شوق دلائیں کہ اس کتاب کو پڑھیں. انشاءاللہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو عالموں کے لیے بھی مفید ہے اور نو آموز مفتیان کرام کے لیے بھی یہ ایک سا مفید. مفتی بدر عالم صاحب قبلہ بھی استاد الجامع الاشرفیہ اور دارالفتہ بھی آپ دیکھتے ہیں. بالخصوص ایک بات حضور والا یہ آپ سے پوچھنی تھی کہ کیا کسی مسلمان کو اگر اچھے اچھے خواب نظر آئیں تو کیا اسے بیان کرنے کی اند شرع ممانعت ہے؟ میں سمجھتا ہوں اچھے خواب بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً بیان کیا جا سکتا ہے، اور اچھے خواب اچھے لوگوں کے نظر آتے ہیں، برے خواب برے لوگوں کو نظر آتے ہیں. مجھ سے بھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی کیا دیکھتے ہیں. میں کہ بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا. میں مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بھر کینچی چلاتا رہتا ہے، تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے، مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا مدنی چینل کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب مدنی چینل سے کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا، بلکہ میں اپنی نجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے. ایک حاجت، یہ ہمارے فقہی اصطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین، ایمان، عزت، ناموس یہ دشواریوں میں، خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرے نظریے سے میں نے کہا کہ بھئی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں، ورنہ اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے. کہ اسلام عالمی مذہب ہے، پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے. ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں، ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں. اس لیے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا، یہ نعمت الہیہ ہے اس وقت اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے. اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے. مدنی چینل سے متعلق مجھے بتایا گیا کہ ایڈ تک نہیں آتے اس پر, اسی لیے کہ ایڈ میں آئیں گے تو لیڈیز آئیں گی, یہ آئے گا وہ آئے گا, اس لیے ایڈ بھی نہیں لیتے یہ لوگ اور میوزک بھی. مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنا بڑا یہ چینل کیسے چل رہا ہے ایڈ کے بغیر, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا کرم ہے اور فیضان اولیاء کرام ہے کہ یہ چل رہا ہے, اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم اہل سرت حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس کو اسی اسلامی رنگ ڈھنگ پہ باقی رکھنے کے لیے آپ حضرات تعاون کریں. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. فیضان مدنی چینل ساتھ دے عطا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے ارکار کا. اس میں ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے پیار ہے نا والہانہ. سنو پھر باپا کیا کہتے ہیں. مدنی چینل سے بھی والہانہ پیار ہے مدنی چینل سے بھی والہانہ پیار ہے مدنی چینل سے بھی والہانہ پیار ہے مدنی چینل سے بھی والہانہ پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا میرا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا میرا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا میرا پار ہے. مدنی چینل آیا بولو مدنی چینل آیا جھوم کے بولو چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا. اس میں موسیقی نہ تم ہرگز سنو گے سامعین اس میں موسیقی نہ تم ہرگز سنو گے سامعین اس میں موسیقی نہ تم ہرگز سنو گے سامعین اس میں موسیقی نہ تم ہرگز سنو گے سامعین. یہ گناہ کا کام ہے اس کی اجازت ہے نہیں یہ گناہ کا کام ہے اس کی اجازت ہے نہیں یہ گناہ کا کام ہے اس کی اجازت ہے نہیں. مدنی چینل آیا بولو مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا. على الحبيب الحمد للہ عزوجل اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت کی ہر دم قدم قدم پر شفقتیں محبتیں حمایتیں تائیدیں حوصلے بڑھاتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالی کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ہمارے دلوں میں مزید علماء اہل سنت کی محبت ادب و تعظیم میں اور برکت عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کس قدر دعوت اسلامی سے بابت سگان کو تربیت تعلیم ہے اور کتنا آپ نے اس عوام کو علماء اہل سنت سے مربوط کیا اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. کئی تحریرات, کئی مقامات پہ بیانات, مدری مذاکروں میں علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, پھر علماء اہل سنت میں بھی امیر اہل سنت نے جس طرف کہتے ہیں نا کہ وہ بس پہلے دن سے اب تک جس پر بنیادی زور ہے کہ کسی صورت مسئلہ کے اعلی حضرت سے نہیں ہٹنا, بس اعلی حضرت پر اپنے بارے میں جیسے باپا فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں. تو اتنا ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے ہمیں اعلی حضرت کے حوالے سے ذہن دیا, اعلی حضرت کے حوالے سے ہمیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے تربیت کی ہے. یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کی کروڑ رحمت, مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ شارع بخاری ہیں, بخاری شریف کی شرح لکھی, اور ابھی جس جامعہ کا آپ نے مبارک پور اشرفیہ کے علماء اور مفتیان کرام کے تاثرات دیکھے, یہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اسی مبارک پور اشرفیہ کے مفتی صاحب تھے. انتقال فرما گئے, اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں, اور بہت پیار کرتے تھے امیر سنت سے, دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اعلی حضرت بتاتے ہیں اور امیر اہل سنت اعلی حضرت کی محبت پلاتے ہیں. بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو کبھی آپ نے تاثرات میں جس کتاب کی فضیلت برکت افادیت سنی کہ کسی بھی زبان میں یہ ذخیرہ ایک جگہ جمع نہیں ہے, وہ کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ امیر اہل سنت کے علم کا شاہکار ہے, معلومات کا شاہکار ہے, اور آپ کی یہ درخواست تھی جو آپ ابھی تاثرات آپ نے دیکھے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ تعلیمی اداروں میں, جامعات میں اور دارالافتاؤں میں یہ کتاب ہو اور اس استفادہ کیا جائے, اور ماشاءاللہ اس میں مفتاب قول ہیں اور کافی علماء کرام کی اس پر نظر ہے, تقریرات ہیں, ماشاءاللہ امیر سنت لکھتے گئے اور علماء کرام سے, مفتیان کرام سے اس پر وہ تقریرات اور ان کی نظروں سے بھی گزارتے گئے. میں آج کے اس موقع پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 382 سے کچھ زکات کے انکار کے بارے میں سوال جواب پر چند مدنی پھول امیر سنت نے نقل کیے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ زکات کے موضوع پر بھی اس کتاب کی اہمیت پتہ چلے. یوں تو اس کتاب کے اندر بہت ساری عنوانات ہیں کہ وجود الہی عزوجل کے انکار کے متعلق سوال جواب, اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے کے بارے میں سوال جواب, قرآن پاک کے بارے میں, نبی کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب, معراج شریف کے بارے میں, نعتیہ اشعار کے شعرا کے بارے میں, انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیوں کے بارے میں سوال جواب, یوں سادات کرام, عربوں, فرشتوں, جنات, قیامت, عالم و علم دین کی توہین کے بارے میں سوال جواب, رمضان, نماز, زکات, یوں کئی عنوانات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ان میں زکات کا بھی ایک عنوان ہے. چنانچہ سوال ہے, زکات کی فرضیت کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب, زکات کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے. ایک اور سوال ہے, یعنی کس کو اگر اس طرح کا بیان کرے، اگر اللہ عزوجل 2.5% سے زائد زکات ادا کرنے کا حکم فرماتا تو میں نہ دیتا، ایسا بولنے والا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب تحریر ہوا، ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5 سے زیادہ نمازوں کا یا رمضان المبارک کے علاوہ روزوں کا یا مال کے 40 حصے سے زیادہ زکوٰۃ کا اگر حکم دیتا تو میں اس پر عمل نہ کرتا، ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ پھر ایک اور سوال لکھا گیا، زکوٰۃ کو ظلم کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے۔ پھر ایک سوال لکھا گیا، زکوٰۃ کو حقارتن ٹیکس کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے کہا گیا تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا یہ ٹیکس میں نہیں دیتا، یا بطور انکار کہا میں نہیں جانتا، ایسے پر حکم کفر ہے۔ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ کتاب کی خوبصورتی دیکھیے کہ یہ سوال جواب آئے، اب آگے امیل سنت درس لکھ رہے ہیں، کتنا پیارا انداز ہے۔ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال سے فرض ہو جانے کی صورت میں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علی صلوات و سلام کی خدمت بابرکت میں ایک خوبرو دلہا زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے، جو کہ وہی موجود تھے، استفسار کیا کہ یہ جوان کون ہے؟ فرمایا اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے، چونکہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس لیے اس نے مجھ سے ملاقات کے بغیر اپنی دولہن کے پاس جانا گوارا نہ کیا، یا تو ملنے آیا ہے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اے داؤد، اس دولہے کی عمر صرف 6 باقی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کو 7 گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا۔ دری اسنا ملک الموت آئے تو حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہے؟ ملک الموت نے جواباً کہا، جب میں نے 6 کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا تو اس کو اپنی زکات دے دی، اس محتاج نے خوش ہو کر اس کو درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا سے نوازا، میں نے وہ دعا قبول فرما لی اور میں نے اس کے لیے ان 6 کو 60 لکھ دیا اور مزید 10 بڑھا دیے، اور اس کے لیے جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوس لکھ دیا ہے، لہذا تم یہ 70 مدت پوری ہونے سے قبل اس کی روح قبض مت کرنا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے، صفحہ نمبر 382 سے لے کر اس وقت میں نے 385 یعنی 382 سے 385 کا آدھا صفحہ پڑا، اس میں ہمیں سوال کے جواب بھی ملے، حکایت بھی ملی اور درس بھی ملا، کہتا مدینہ مدینہ انداز ہے نا، یعنی اس کو پڑھیں تو آدمی پڑھتا چلا جائے، اور جس کو اللہ توفیق دے حساس ہو تو پتہ نہیں وہ تو کئی کے صفحے پر تو توبہ ہی کرتا جائے گا. اتنے اس کے اندر میٹھے اسلامی بھائی مواد ہے. تو میرے ہند میں جتنے اسلامی بھائی یہاں مدنی چینل کے ذریعے سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, باب المدینہ پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, الحمدللہ یو کے یورپ میں, ابھی کل اجتماع ہمارا ختم ہوا ہے نارتھ لیول کا, ماشاءاللہ بہت کامیاب اجتماع ہوا, بہت کامیاب اجتماع ہوا. ایسے ایسے تاثرات ہیں کہ وہاں نوجوان کی نوجوانوں کی جیسے کہ انہوں نے تاثرات دیے کہ ایک نوجوان کے تاثرات مجھے آئے, اللہ کرے میرے پاس موبائل میں محفوظ ہو. بہت اچھا تاثر آیا کہ اس نے وہاں کے اجتماع میں شرکت کی اور شرکت کرنے کے بعد اس نے تاثرات بذریعہ میل بھیجے اور پورا انگلش میں اس کا یہ تاثرات تھے. میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو سناتا ہوں. مل گیا. ان 24 جولائی اجتماع 24 جولائی کو اجتماع ہوا تھا. ون برادر ہو واز این ریگولر ایڈلٹرر اینڈ ڈرنکر آف الکوہل, یعنی وہ بدکاری اور شراب اور اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس میں مبتلا تھا ایک نوجوان کے بارے میں, وہ اس اجتماع میں آیا تھا. ریپینٹ اوور ہز سینس, اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. اینڈ سیڈ, اور کہا, وائی آئی واز ناٹ بین ہیئر بفور, کہ میں یہاں اس سے پہلے کیوں نہیں آیا. تو یہ الحمدللہ اس طرح کے تاثرات اس اجتماع سے بہت سارے ایسے تاثرات ملے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ اس اجتماع کو بھی بہت اسلامی بھائیوں نے پسند کیا, اور پسند کیا نہ ہو کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اسن کو سلامت رکھے, ان کی برکتیں ہیں, ان کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو, ان کے فیض کو, علماء اہل سنت کو سلامت رکھے, اور برکتیں عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دعوت اسلامی کی مزید خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور بھی تاثرات آئے تھے لیکن اب وہ آگے پیچھے ہو گئے نا, مدنی چینل پہ ہو سکتا ہے کہ چلے ہوں. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جو ہند کے بھی اسلامی بھائی ہیں, جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع, دیکھیں یہ ایک بدکاری اور شراب وغیرہ کے عالم کے ماحول میں گرفتار ایک نوجوان کی میں نے آپ کو بھی باہر سنائی ہے. اس نے توبہ کی, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ ہے کتنی پیاری بشارت اس کے اندر. اور بعض اوقات ایسے ایسے اسلام بھائی اجتماع میں آئے, کیا تعجب, میں ایک حسن زن کی بات کر رہا ہوں, کیا عجب کہ وہ ایک ایسی توبہ بجا لائے, ایسی توبہ بجا لائے اور ایسا خوف خدا سے رو پڑے کہ اس کے رونے کی برکت سے سارے کے سارے شرکا اجتماع کی مغفرت ہو جائے. کتابوں میں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر کسی نے کہا کہ ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو وہ مبلک تھے, بیان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میری حاضری ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ یوں تو بھی عمل شخص تھا لیکن ایک دن تو نے اجتماع میں بیان کیا, اور اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا, مگر تیرا بیان سن کر وہ میرا بندہ میرے خوف سے رویا, اور اس نے وہ رویا اور اس کا رونا میری بارگاہ میں قبول ہو گیا. تو میں نے اس شخص کی تیری تمام فرقہ اجتماع کی مغفرت کر دی. یہ اجتماع کی اتنی بہار ہیں, اجتماع کی اتنی بہار. اب دیکھیں ہم کچھ بھی, ہمارا دل لگے گا نہ لگے, ہمیں کچھ بھی, ہمیں چاہیے کہ ہم عاشقاں نے رسول کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائیں. ان میں کسی کی آمین بیرا پار کروا دے گی, کسی کا ذکر بیرا پار کروا دے گا, کسی کا رونا ہمارا کام کروا دے گا, کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پسند ہو گیا اور اس نے دعا کر دی. اجتماعی دعا ہوتی ہے, دعا ہوئی یا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. اس کی آمین قبول ہو جائے. دعا کرنے والے کی اپنی ایک چلے, اس کے بعد میں کلام نہیں کرتا, لیکن جو آمین کہہ رہا ہے کیا جب اس کی آمین قبول ہے, کیا پتا مدنی چینل پہ کوئی بیٹھا ہو تو اجتماع میں بھی اور مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے سب کی مغفرت ہو جائے. کس کی آمین اللہ قبول کرتا ہے, کس کے صدقے مغفرت فرماتا ہے, وہ بے نیاز ہے. اور کون سی بات چوٹ کر جائے, اب اس کو کوئی بات چوٹ کر گئی نا, وہ ماحول دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے نوجوان ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, ان کی بھی خواہشات ہیں, ان کے بھی احساسات ہیں, اور وہ بھی یو کے میں ہی رہتے ہیں, وہاں کا ماحول اگر میرے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے. جب یہ اس ماحول سے اللہ کی رحمت سے بچ سکتے تو میں بھی بچ سکتا ہوں. ایک جذبہ ملتا ہے نا, ایک دیکھتا ہے, جب وہ کہتے ہیں وہ برے کو دیکھے گا تو وہ برائی کی طرف دھیان چلا جائے گا, اس کی صحبت میں رہے گا, اچھے کو دیکھے گا تو اچھے کی طرف دھیان چلا جائے گا. برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے, اور علماء کی صحبت انشاءاللہ عالم بنائے گی, عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ بنائے گی, اور وہ بھی مدنی ماحول میں صحبت بھی اس کی لے جو مدنی قافلوں کا مسافر ہو, مدنی انعامات کا حامل ہو, اجتماع میں شرکت کرتا ہو, مدنی لباس کا پابند ہو, فکر مدینہ کرنے والا ہو. اللہ کرے اگر اس کی صحبت دعوت اسلامی کے ماحول میں نصیب ہو گئی, دیکھے کیسا رنگ چڑھے گا. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتا ہو جو مکتبۃ المدینہ سے بیچی جاتی ہیں, تو یہ وی سی ڈیاں دیکھتا ہو, مدنی چینل دیکھتی ہوں, مطلب کہ ایسے اسلام بھائی کی صحبت ملے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح کا انداز ابھی آپ نے جیسے کہ باہر سنی, تو اس میں یہ بھی دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی انفرادی کوشش کرے تو اسلام بھائی کو لایا ہو. اب کسی کی انفرادی کوشش اس کو لے آئی, اس کا دل چوٹ کھا گئے, اسے توبہ کر لی. ہم انفرادی کوشش میں سستی کریں, کسی کو نہ لائیں, خود ہی اجتماع میں آ جائیں, یہ درست نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی کوشش کریں, مسجد میں جو درس ہوتا ہے فیضان سنت کا درس ہوتا ہے, خود بھی بیٹھے ہیں جبکہ کوئی مانعی شرعی نہ ہو, خود بھی بیٹھے ہیں اور اسلامی بھائی کو بھی کوئی انفرادی کوشش کر کے بٹھائیں, چپکے نہیں, التجا کریں, بیٹھ جائے تو مدینہ مدینہ, ورنہ باہر انفرادی کوشش کریں, قافلے کے لیے تیار کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے آیا. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے بیانات سنوائیں, امیر سنت کے بیانات سنوائیں, بہت سے ذرائع ہیں اس کو مطلب کہ ماحول میں لانے کے لیے, اس کا ذہن بنائیں, جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں, عالم بنائیں. ماشاءاللہ ہند میں, یو کے یورپ میں, پاکستان میں اور افریقہ میں نہ جانے کہاں کہاں جامعۃ المدینہ ہے. اگر ان کے بچے ہیں تو ان کو بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلے کا ذہن دیں, آپ کا بچہ حافظ بنے گا, قرآن درست سیکھے گا, پھر عالم بنے گا, مفتی بنے گا, اور انشاءاللہ میرے اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کر یہ بھی امیل سنت کی طرح ان کے پیچھے پیچھے آگے چلتا چلا جائے گا. تو یوں ذہن بنائے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اللہ تعالیٰ ہمیں وابستہ رکھے, ہمیں استقامت عطا فرمائے, بس اس ماحول سے چپکے رہیں. دیکھیے ٹرین کا آخری ڈبا بھی پلیٹ فارم پر لگی جاتا ہے, جس جو سا ڈبا بنے, جس ڈبے میں بھی سیٹ ملے بیٹھ جائیں. الحمدللہ یہ گاڑی ہمیں مدینے کی طرف لے کے جا رہی ہے انشاءاللہ عزوجل, اور بس چپکے رہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی دعوت اسلامی کے شعبہ جا سے وابستہ رہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے, جو وقت ہے, جو آپ کی صلاحیت ہے, کچھ نہ کچھ کوشش کریں, دعوت اسلامی کے لیے دیں. انشاءاللہ مل جل کر کوشش کریں گے, ایک دن اللہ نے چاہا تو ہم اس معاشرے سے بے حیائی کا بھرپور مقابلہ کر کے اس کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کی جنگ نفس و شیطان کے خلاف ہے, دعوت اسلامی کی جنگ برائیوں کے خلاف ہے, دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے, دعوت اسلامی یہ ایزیٹیشن, یہ احتجاج, یہ مار دھار, یہ دعوت اسلامی نہیں. دعوت اسلامی محبت کا درس دیتی ہے, امن و پیار کا درس دیتی ہے, سلامتی کا درس دیتی ہے, ایمان سے امن, اسلام سے سلامتی ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اس ٹائم والوں کو آپ دیکھیں دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے, مدنی چینل چل ہی رہا ہے نا, ہند میں بھی چل رہا ہے, بنگلہ دیش میں چل رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں چل رہا ہے, ہمارے ملک میں چل, دنیا بھر میں مدنی چینل چل ہی رہا ہے. تو دعوت اسلامی کو لوگ پسند کرتے ہیں, مدنی چینل کو لوگ پسند کرتے ہیں, اس کے طریقہ کار کو پسند کرتے ہیں, اس کے انداز کو پسند کرتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی کامیابی آنکھوں سے نظر آتی ہے, اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھوں سے نظر آتی ہے. لوگوں نے دعوت اسلامی کے انداز کو سراہا ہے, پسند کیا ہے, قبول کیا ہے, شامل ہوئے ہیں اور کام کیا ہے, الحمدللہ. تو سارے کے سارے اسلامی بھائی جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور جیسے کہ ہمارے مبارک پور اشرفیہ کے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مخیر حضرات کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مالی تعاون کریں تاکہ یہ جس انداز سے چل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے چلتا چلا جائے, اور اللہ نے چاہ تو چلتا چلا جائے گا. تو اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے, آپ بھرپور طور پر مدنی مرکز میں اپنی عطیہ جمع کرائیں, زکات جمع کرائیں. ابھی آپ نے زکات کی باہر سنی کہ اس نے زکات دی, اللہ تعالیٰ نے اس کی زکات کے ساتھ جو دعا ملی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دی. اور داؤد, حضرت داؤد علیہ نبی نے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے والی دعا قبول کر لی, کمائی گیا نا وہ. تو جہاں جہاں آپ کے جیسے جو عزیز اقارب رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہوتے جو زکات کے مستحق ہوں, جن کے ساتھ صلہ رحمی کریں, ان کو زکات دینی ہے, یقیناً جن کو پہلے حق ہے ان کو دیں, اس کے بعد جو بچ جائے آپ کی دعوت اسلامی کو دے دیں. اور اس طرح دین اسلام کی عظیم خدمت میں اپنا حصہ شامل کریں. اور پھر یہ ہے آپ کے عطیات ہوں گے, مدنی چینل میں بھی خرچ ہوں گے اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں پر. اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ یہ عطیات جو میں دے رہا ہوں نفلی عطیات, نفلی صدقات وغیرہ کی آپ کل اختیار دیں گے. زکات تو دعوت اسلامی کو دی جائے گی, دعوت اسلامی اس زکات کا شرعی حیلہ کر کے, جس کی وضاحت ہیلے چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں ہے, شرعی حیلہ کر کے اس کو اس کے مستحق تک پہنچا کر پھر اس سے جو حیلہ شرعی ہوتا ہے اس کے ذریعے پھر وہ مدنی کاموں میں اس کے اخراجات خرچ کیے جاتے ہیں. اور تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس نتیات کو دعوت اسلامی کو جس کو آپ دے رہے ہیں کہ میں کھلی اختیارات کے ساتھ کہ دعوت اسلامی اسے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. تو اس نیت سے آپ اسلامی بھائی کو دیں اور اس کو پھر شریعت کے دائرے میں اسلامی بھائی عطیات وصول کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو خرچ کریں. اور سارا طریقہ کار دھکا چھپا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ امیل سنت کی عطا کردہ تصنیف چندے کے بارے میں سوال جواب, چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب تمام ذمہ دار مدنی عطیات کرنے والے اس کو پڑھ لیں, سمجھ لیں, سن لیں اور اس کے مطابق عطیات کرنے ہیں. اور اس کتاب کو ہر اسلامی بھائی بلکہ ہر مسلمان کی ہو سچائی ہے یہ ضرورت پوری کرنے میں یہ کتاب معاون ثابت ہو. خصوصیت کے ساتھ مسجد کی جو کمیٹی والے ہوتے ہیں, مسجد کے ٹرسٹی ہوتے ہیں, متولی ہوتے ہیں, جو مسجد کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں, اس میں چندے کے بارے میں مسجد کا چندہ کیسے کہاں خرچ کرنا ہے اس کی وضاحت موجود ہے, کہاں کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے اس کی وضاحت موجود ہے, کن کن صورتوں میں گناہگار ہوں گے چندہ کس طرح خرچ کیا گناہگار ہوں گے, اگر چندہ غلط خرچ کر دیا اس کا کس طرح مطلب کہ اس کا تاوان دینا پڑے گا, اس کا حکم شرعی کیا, یہ ساری وضاحت اس میں موجود ہے. اجتماعات کے حوالے سے, کھالوں کے حوالے سے, ویلفیئر ایسوسیشنیں جو ویلفیئر ہوتے ہیں ادارے ان کے لیے اس میں مطلب کہ مواد و مدنی پھول موجود ہیں, سب کے لیے یہ یکساں مفید جیسے کہا جائے کتاب ہے. تو ہر اسلام بھائی لے پڑھے سمجھے اور اس کتاب میں لکھے گئے مدنی پھول کو, کہ اس میں قرآن پاک کی آیات, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات, حدیث مبارکہ, بزرگان دین کے واقعات اور روایات, فتاوی رضویہ اور بحر شریعت کا فیضان اس کتاب سے نکل رہا ہے, فیضان کا نور آپ دیکھیں گے. تو اس کو دنیا بھر میں جان جائے اسلام میں اسے سن رہے ہیں, پڑھنے اور عمل کرنے کی نیت کر لیجئے اور اس کے مطابق کرنا ہے. یہ ہر اسلام میں زور کر لے سن لے, اس کے مطابق عطیہ جمع کرنے, اس کے مطابق ہمیں خرچ کرنے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ کا مناجات پر کلام, آئیے مل کر کرتے ہیں دعائیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو تمام اہل ایمان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خطا تو دے گزر کر بے قصو مجبور کی ہے, خطا تو دے گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی, مغفرت کر بے قصو مجبور کی. اللہ یا الہی, مغفرت کر بے قصو مجبور کی. یا الہی, کر دے پوری عرض پائے غوث و رضا. یا الہی, کر دے پوری عرض پائے غوث و رضا. قصو مجبور کی آرزوئیں دیدے سرور بے قصو مجبور کی. قصو مجبور کی اللہ, جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی. اعلی علیین میں یا رب اسے جگا, اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگا. روح چلے روح چل دے جب نکل کر دے قصو مجبور کی. روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی. یا خدا پوری تمنا ہو بقی کی, یا خدا پوری تمنا ہو بقیے پاک کی, عزت پائے حسنین و حیدر دیکھ سو مجبور کی اثر پائے حسنین و حیدر دیکھ سو مجبور کی محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی اللہ گور تیرا کر منور مولا گور تیرا منور اللہ گو ری تیرا منور بے کسو مجبور کی اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اگر نصیب میں قبر ہے اور ہماری تدفین ہوتی ہے تو تصور کیجئے کہ قبر کا گڑھا کتنا ہے. آج اسے بڑے بڑے کمرے چھوٹے پڑتے ہیں, لو شیڈنگ یا لائٹ چلی جائے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. اسے ایک دن اتنی سی قبر میں اترنا پڑے گا اور صرف اترنا نہیں ہے, اس پر سیلیں ڈالی جائیں گی. عقل سلامت ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, پتہ ہے اسے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. روح نکل چکی, بولنے کی طاقت نہ رہی. ایک ایک کر کے پہلے پائنتی پاؤں سے ایک سیل رکھی جائے گی. ہے کیا گھبراہٹ کا عالم ہوگا. کے بعد پھر دوسری سیل رکھی جائے گی, پھر تیسری سیل رکھیں گے تو سینے یا آدھے چہرے تک وہ ڈھانپ لیتی ہے. پھر پتھر وغیرہ بھر کے جو تھوڑی سی جگہ رہ گئی تھی روشنی اور ہوا آنے کی, وہ بھی بند کر دی جائے گی. کس قدر وہ ایک وقت ہوگا اس کے اوپر جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے. پھر منو مٹی ڈالی گئی اور ایک انتہائی جو مرنے والے کے لیے جو ایک بہت ہی کٹھن وقت جو ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے جب اس سے تدفین کر کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے کہ سب چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا ہوں قبر میں, کوئی نہیں ہے. اندھیری قبر, گپ اندھیرا, خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی یہ دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں. سرکار ہے اتنا اندھیرا قبر میں, اتنی سی. نامہ اعمال میں کیا ہے, ہر کوئی اپنے عمل کو جانتا ہے. ایسے عالم میں اگر قبر نور مصطفیٰ سے جگمگ جگمگ نہ ہوئی تو بنے گا کیا؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین, سارے اسلامی بھائی, ہم سب مل کر اپنے رب رحیم و کریم رب ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کو آقا کے نور سے پور نور کر دے. واسطہ نورِ محمد کا تجھے پیارے خدا اللہ واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر کرسو مجبور کی اللہ گو تیرا کر منور دے کرسو مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے میں پائے ہر دے کسو مجبور کی حاضری ہو یا نبی ہر دے کسو مجبور کی مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت میرے دل میں ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ آپ کے میٹھے مدینے میں پائے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر دے کسو مجبور کی حاضری ہو یا نبی ہے پے کسو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جے نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی اے رب کے حبیبو اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہ بیمار نہیں ہوتا گو لاکھ کرو کوشش کا گو لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا دلہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شہانہ سے بدکار نہیں ہوتا سو شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آقا یا رسول اللہ آقا یا رسول اللہ کسو مجبور کی آقا آقا سوار آقا آقا آقا سوار آقا غم ہو گئے بے شمار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتارا کا مجھ دھار میں آ کے ناؤ ٹوٹی آقا مجھ دھار میں آ کے ناؤ ٹوٹی دے ہائے کہ ہوں میں پارا کا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر امر مغرق اننی فی بحر امر مغرق خذ یدی سہل لنا اشکال لنا نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تے مجبور کی اے حبیب رب داور بے کسو مجبور کی اے مدینے کے مصافے تو کہانی درد کی تو کہانی درد کی اے مدینے کے مصاب تو کہانی درد کی ان سے کہنا خوب رو بے کسو مجبور کی ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ کسو مجبور کی آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤ میں آقا ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤ میں پھر مقدر سے مدینے کو جب آؤ میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنائیں عطار ہے، یا نبی یہ تمنائیں سگے عطار ہے، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤ، اسی حالت آپ کے قدموں میں گر کر موت کی، یا مصطفیٰ آقا آپ کے قدموں میں گر کر موت کی، یا مصطفیٰ کب آئے گی بر پے کسو مجبور کی، آرزو کب آئے گی بر پے کسو مجبور کی، اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، نام آئے سگے عطار میں حسن عمل کو عمل کوئی نہیں، لاز رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، میں اگرچہ ہوں کمینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے قدموں میں سلانا مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، کہیں تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری، گناہ کا بوجھ بھاری، اے حبیب رب باری، اے حبیب رب باری، اے گناہ کا بوجھ بھاری، تو بھی حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے، تو بھی حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے، کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، مولا مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواش صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ الہی عز و جل میں عرض ہے، آپ کی کمال درجے کی انکساری ہے، عاجز یا ولی نعمت ہیں، ولی کامل ہیں، مجدد دین و ملت ہیں، کہ مولا تیرے عفو و کرم ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کامل کی اس کیفیت کو اپنے اوپر لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ تیرے عفو و کرم ہو۔ اللہ کا عفو، رب کریم عفو و کرم فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ مولا تیرے عفو و کرم میرے صفائی کے گواہ بن جائیں۔ جب چور کسی یہاں پیش ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے صفائی کے گواہ آتے ہیں، جو اس کے لیے برات کہتے ہیں کہ ٹھیک اس کو مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یا اللہ میرے جو صفائی کے گواہ ہوں وہ تیرے عفو و کرم ہوں، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اقبال جرم ہے تو میرے مجرم ہونے میں کمی کیا ہے، مجرم ہونے میں راہ کیا ہے، ہم بھی مجرم نہیں تو پھر مجرم کون؟ اگر ہم بھی گناہگار نہیں تو گناہگار کون؟ کیا غیبت کرنے والا بھی گناہگار نہیں تو پھر گناہگار کون؟ گناہ پھر غیبت کرنا بھی گناہ نہیں تو پھر گناہ کیا؟ نماز قضا کرنا گناہ نہیں، جھوٹ بولنا گناہ نہیں، وعدہ خلاف بھی کرنا گناہ نہیں، بد نگاہی کرنا گناہ نہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ نہیں، گانے باجے سننا گناہ نہیں، موسیقی اور میوزک سننا یہ گناہ نہیں، بدکاریاں کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، کیا یہ گناہ نہیں؟ ماں باپ کو ستانا یہ گناہ نہیں؟ بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزادی کرنا گناہ نہیں؟ اتنے گناہ ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، کس کس کا شمار کیا جائے، کس کس کا بیان کیا جائے؟ تکبر، غرور، عجوب، حسد، ریاکاریاں، کس کس فہرست ہے، فہرست لمبی چوری لسٹ بنی ہوئی، لمبی چوری لسٹ بنی ہوئی ہے، کس کا شمار کرے، بالکل ہے ہی نہیں، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم جیسے چور، ہم جیسے مجرم ہو گئے تو ہم بھی آدھی مجرم، ہم کو بھول کر گناہ کرنے والے کتنے، اور عادتن گناہ کرنے والے کتنے، آدھی گناہ کے آدھی بن گئے، کہ گناہ نہ کرے چین نہیں آتا، گناہ نہ کرے قرار نہیں آتا، گناہ نہ کرے سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی جب تک کہ فلم نہ دیکھ لے، نیند نہیں آتی جب تک بد نگاہیاں نہ کر لے، نیند نہیں آتی جب تک کہ جوا نہ کھیل لے، نیند نہیں آتی جب تک شرابیں نہ پی لے، نیند نہیں آتی، آدھی مجرم ہو گئے۔ اللہ کی رحمت بری، ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ توبہ کی توفیق دے۔ وہ خود فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اللہ کی جو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم خالص توبہ کرنے والے بن جائیں، معافی مانگنے والے بن جائیں۔ ابھی شب برات قریب ہے، نامہ اعمال بند ہو رہے ہیں، دوسرے نامہ اعمال کھلیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، توبہ کرتے، یا اللہ معاف کرتے، اللہ معاف کرتے، اللہ معاف کرتے، معاف کرتے، معاف کرتے، ہے خطا تو تے گزر کے بے قصو مجبور کی، ہے خطا تو دے گزر کے بے قصو سو مجبور کی یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی کھلا میرے دل کی کلی غوطے کھلا میرے دل کی کلی غوطے مٹا قلب کی بے آنکھیں یہ سر ولی نعمت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے, اور یہ واقعی یہ بہت بڑے عاشق رسول و زبردست ولی کامل تھے, بڑے با کرامت حضور تھے. اعلی حضرت کا بہت فیض تھا ان کے اوپر. یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہیں. کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں؟ وہ جس نے برسر منبر اعلان کیا, قدم ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اب ہم انہی کا واسطہ دیتے ہیں مفتی اعظم ہند کا, نہ یہ دل اس قابل, نہ جگر اس قابل, نہ آنکھ اس قابل, کسی قابل نہیں, سب گندا گندا ہے. یہ دل یہ جگر قدم ہے جس کی طلب کی جا رہی ہے, کہ جس قدم کو میرے غریب نواز نے اپنی گردن پر لیا تھا, کہ وہ قدم ہے. اگر یہ قدم کی جھلک نصیب ہو جائے یقین مانو غلاموں کی عید ہو جائے, مریدوں پر کرم ہو جائے. یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم کو سے آسو. یہ دل یہ جگر گے یہ آنکھیں یہ سر گے, یہ دل یہ جگر گے یہ آنکھیں یہ سر گے, جہاں تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم, تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم, تو ہے رب کا ایسا ولی کس سے جاؤ کر غسل اپنے دل کی کہے کس سے جا کر غسل اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا واسطے پتا تمہیں پہ ہو جائے نوری مجھ سے پتا تمہیں پہ ہو جائے نوری مجھ سے خواہش دلی اور یہ اس کی خواہش دلی اور مٹا قلب کی بے کلی ہو تو آزم. کل پیر شریف ہے, پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے اور دعوت اسلامی جہاں فرائض و واجبات پر عمل کا جذبہ دیتی ہے وہیں نفل مستحبات کی بھرپور ترغیبات بھی عطا فرماتی ہے. انہی ترغیبات میں نفلی روزوں کا, اور ماشاءاللہ یہ تو آقا کا مہینہ ہے اس کے روزوں کی اپنی برکت ہے, تو کل کا روزہ رکھنے کی عاشقان رسول نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل کل پیر شریف کا روزہ رکھیں گے, اور کل بھی حسب معمول پیر ہے اور 6:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق مناجات افطار کا سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ہوگا, جس میں کئی عاشقان رسول روزہ رکھتے ہوئے شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. منگل یہ 14 شعبان ہے ہمارے یہاں, اور جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ نامہ اعمال بند ہوتے ہیں, اور غروب آفتاب کے بعد 15 شعبان کو نامہ اعمال نئے مطلب کہ اس کی ترکیب بنتی ہے, تو یہ کتنا اچھا ہو کہ جب نامہ اعمال بند ہونے کا وقت ہو تو ہم روزے سے ہوں اور مسجد میں ہوں, اور جب نامہ اعمال نئے ترکیب کیے جائیں مطلب نئے نامہ اعمال کا حساب کتاب ہو تو اس وقت بھی ہم مسجد میں ہوں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مساجدوں میں اعتکاف یوں ہوتا ہے کہ عصر کی نماز اسلامی بھائی مسجد میں ادا کرتے ہیں, اور اگر کوئی مانعی شرعی نہ ہو تو وہیں رہتے ہیں, پھر مغرب بھی وہیں ادا ہوتی ہے, روزے سے بھی ہوتے ہیں, افطار کرتے ہیں, افطار کے بعد مغرب کی نماز, اور مغرب کے بعد جو شب برات کے نوافل ہیں 6 معروف ہیں وہ ادا کرتے ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح نیت کہہ لیں اسلامی بھائی جہاں جہاں دنیا بھر میں سن رہے ہیں, جن جن سے ہو سکے عصر تا پھر رات گئے تک مسجد میں اعتکاف کی نیت, جہاں جہاں ہو سکے جن کے لیے جہاں جہاں ممکن ہو نیت کر لیں. عالمی متی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں یہی معمول ہوگا انشاءاللہ, منگل کو عصر کئی عاشقان رسول یہاں جماعت سے ادا کرنے کی اللہ نے چاہ تو سعادت حاصل کریں گے. پھر نیکی کی دعوت, دعا, مناجات, استغفار وغیرہ ہوگا, مدنی چینل استغفار ہوگا, افطار ہوگی, مغرب, مغرب کے بعد نوافل, پھر عشاء کی جماعت سے پہلے یا لنگر رضویہ ہوگا فیضان مدینہ میں انشاءاللہ اسلامی بھائی کھانا کھائیں گے, خیر خواہ کا انتظام ہوگا, اس کے بعد عشاء جماعت سے ادا کی جائے گی, عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت کا سنتوں بھرا بیان ہوگا, شب بارات کا اجتماع شروع ہوگا, تلاوت و نعت ہوگی, بیان ہوگا, بیان کے بعد بھی الحمدللہ مناجات و نعت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یوں مطلب ہم سحری کے وقت کو پا لیں گے, مطلب سحری کا وقفہ ہو جائے گا, سحری ہوگی الحمدللہ, یہاں لنگر رضویہ اس وقت بھی ہوگا, خوش نصیب اسلام میں 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں گے تو 15 شعبان کی بھی سحری کی اور روزے کی نیت کر لیجئے اور 15 شعبان جو ہمارے یہاں بدھ کا دن ہوگا بدھ کو بھی عصر کے بعد 6:30 بجے مناجات افطار کا اجتماع ہوگا تو پیر منگل بدھ تینوں دن عصر کے بعد مناجات افطار کی ترکیب ہے اور الحمدللہ امیل سنت مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اسلام بھائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ وہ کھانا بھی اور یہ تمام معاملہ جو میں نے بیان کی عصر کے اور وغیرہ بعد کے یہ سب کے سب مدنی چینل پر براہ راست دکھائے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں جن جن سے ہو سکے ذاتی طور پر مسجد فیضان مدینہ میں شرکت کرنے کی اور جو نہیں آ سکتے وہ مدنی چینل کے ذریعے اس کی برکت حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے اے مدینے کے تاجدار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام اے مدینے کے تاجدار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام اے مدینے کے تاجدار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام میرے آقا میرے داتا پر میرے آقا میرے داتا پر بھیجے کردگار سلام بھیجے میرے کردگار سلام مدینے کے تاجدار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام رب سلم کے جانے کے ساتھ ہو نثار سلام جانے کے ساتھ ہو نثار سلام مدینے کے تاجدار سلام غریبوں کے غم گسار سلام سلامت رہو قیامت میں وہ سلامت رہو قیامت میں وہ سلامت رہو قیامت میں پڑھ لیجیے جس نے دل سے چار سلام پڑھ لیجیے جس نے دل سے چار سلام مدینے کے تاجدار سلام غریبوں کے غم گسار سلام اور عرض کرتا کرتا یہ حسن تیرا تجھ پر خلد کی بہار سلام تجھ پر خلد کی بہار سلام مدینے کے تاجدار سلام اے غریب حبیبوں کے غموسار غوثِ اعظم امام تو کا پروں کا جلوائے شان قدرت تیرا حسنا مجھ سے خدمت قدسی مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا مصطفا جانِ رحمت لا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت لا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت لا ہو سلام فیض سے جن کے لاکھوں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے قادری کر قادری دا قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر پیر الیاس عاشق خیر الورا کے واسطے یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت کر ہمیں نیک پرہیزگار والدین امیر اہل سنت کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا یا اللہ ہمارے ماں باپ کا علماء اہل سنت کا امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرما دعوت اسلامی کو دن 25ویں 26ویں ترقی دے دعوت اسلامی کو ہمارے مدنی چینل کو اللہ نظر بد سے بچا یا اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے ہم سب کا ایمان سلامت رکھ ہم سب کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو گھر بار کاروبار رزق حلال اہل و عیال نسبتیں سب کی حفاظت فرما مولا سب میں برکت دے اللہ زوال نعمت سے بچا دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا حاشم یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد زمین و زمان تمہارے لیے کا تمہارا